گران صدیکړې پناز خپل بدن دی وای چې پښوند د سر بي د زنګدم دی گران صدیکړې پناز خپل بدن دی وای چې پښوند د سر بي د زنګدم دی چات کړه ظلم رات بیا زخمی زخمی سرا غاستا معصوم گل ورینا گلابی سرا غاستا معصوم گل ورینا گلابی سرا غاستر لباند پور سویلو غلم وایا چې پښوند د سر کوي د زنګدم دی ګران سدیکړې پناز خپل بدن دی وایا چې پښوند د سر کوي د زنګدم دی ها غل وړ سر چشمان دی دل لغری وڑک دی ارمان جنت دی وایا چې پښون ژوند دی سر گئی د زنګدم دی ګران صدیکړې پناز خپل بدن دی وایا چې پښون ژوند دی سر گئی د زنګدم دی تال کبل بل چې आवाज نکړل بیوارا اور سې دلاړ شولا خبر باد خوار اور سې دلاړ شولا خبر باد خوار بلی سری لمبی دستاد مینے پو مسکن دی وایا چی پشن جو دی سر گئی دزن زدن دی گران سلسی کڑی پنازن کلی بدن دی وایا چې پښون ژوند دې سر گئی د زنګدم دی زړونه باچ مست کړل نه هغه شور ما شور نشتا هغه خنداګانې اتڼو نه ټنګ ټکور نشتا هغه خنداګانې اتڼو نه ټنګ ټکور نشتا خدایا خړې پړې مو درې د ګران وطن دی وایا چې پښون ژوند سر گئی د زنګدم دی ګران صدیکړې پناز خپل بدن دی وایا چې پښون ژوند سر گئی د زنګدم دی بیا به په قبر ته ګریا نو هاي سوران کوي نن خو ګور په سیورستا به ارمان کوي نن خو ګور په سیورستا به ارمان کوي سولم هي فاتلم سپقاد دیدن دی وایا چې پښون ژوند سر گئی د زنګدم دی سولم هي فاتلم سپقاد دیدن دی وا وایا چې پښو شو د سر زید زنګدان دی ګران س دې کړي پنا زغلي بدل دی وایا چې پښو شو د سر زید زنګدان دی وایا چې پښو شو د سر زید زنګدان دی وایا چې پښو شو د سر زید زنګدان دی.